So we the town to tell the people that this is not you who I say. So when I'm in town, I strictly listen to Babylon Sudan. Respect. Shalom. Greetings and love from above. I mean, Benjamin. Picking up the Babylon Sultan, Chan Chakun, Iratia. David, how you been? Never have no fear. See? From Kingston, Jamaica, so big up Chan Chakum Radio Station, and bless up the champion station, Chan Chakum. Kaixo arratsaldeon. Zuzen zuzenean txantxakun irratitik orain azten da Babylon Sutan irratsaioa. Beti bezala ostegunero 8tik 9 erditara. Sweet reggae music eta Jamaikako kultura zuekin hemen txantxakun irratian zuzen zuzenean. Sweet reggae musicarekin, eta beno, gorkoan ere roots reggae pixka bat entzungo dugu. Gogoratu, ba, beno, web horrian irratsaio guztiak aurkituko dituzuela, eta beno, ere deskargatuko, ba, deskargatu ditzakezu irratsaioak, Babylon Sutan irratsaio guztiak eta beste irratsaioak ere. www.txantxakun.com irratiaren web horria. Telefonoa hartu 9433252323. Eta hori zuzen zuzenean Babylon Sutan irratsaioa txantxakun irratitik 107.2 FM-an. Ta beno, gure atxian izango degun diska sonatzen, ba, beno, Rastafari in Dub LPA da, Sons of Negus taldearena, Tommy Cowan produkzioan, eta beno, aurkituko dezue eta entzungo dugu, ba, beno, dub pixka bat, baina oso oso ona. Eta besterik gabe goazen ba lehenengo abestitxoarekin. Hau da Ashanti Bout eta beno, diskontan, amar azbeteko diskontan, B aldean daukagu Jalof abestia. Uptempo, zigioan kaleratua, erre prezio hau, eta beno, entzungo degu lotuta ere, dub version, ja dub. Uptempo All Stars aldearekin. Besterik gabe hemen daukazue Ashanti Bout Ja Love. Ashanti Bout. Yeah. All over the lane. Move. Ashanti Bout. Yeah. Jalof, Jadab version. Thank you. tempo zigioaren amaraz beteko diskau bokal eder batekin eta dab ilun batekin entzuten dezuen bezala. Sweet Reggae Music, Babylon Zutan irratza joan. Bai, Ashanti Baut Jalofa bestiarekin hasi dugu gaurkoa, eta beno entzun dugu ere. Dub version, Jalof deitzen da dub bertsioa, eta dub ilun bat da. Besterik gabe, guazen ba bigarren abestiarekin. Urrengo diska 12 azbeteko diska bat da, Laser Sigilluaren bat emazo batekin. Dennis Brownen Slave Driver abestia da, eta beno, extended ontan Ranking Joe Toasterra ere entzungo dezue. Bai, Bob Marleyren Slave Driver abestiaren bertsioa, Dennis Brown abeslariaren eskutik hemen daukazue. Barkatu daukazue, Slave Driver. Catch a fire. Ranking Joe. Can't play driver, hit a fire. Wow. Can't fire, fire, boom, bang, and fire. A true. Say that slave driver, hit a fire. Ha. Dreadlocks, people step in. Ranking Joe. Can't fire, fire, boom, bang, and fire. Bang, whittling, whittling, slave driver, hit a fire. You know, God, that's a fire, I'll go burn. But the fire, I'll go burn. Fire, I'll go burn, slave. Mercy, got one mercy in a desert Iowa. Send them to us away from Africa, and then they brought us down, down, down, down. If it is a big sleep on the big plantation, consider what a situation. Down in a Babylon, what a suffocation. Down in a Babylon, a pure starvation. Pump on the poor man, up on the, up on the. Go! Sing up on the poor man. Slave driver, a slave driver, catch a fire. Fire, fire, burn, bang, and wine, yeah. You know? Come after one storm, say there must be a calm. Then fire wanna come and then the clock chant down. But the wind a tick a stack, but the dip a flick a down. The pump a then a wind a tick a stack, a back a wire get clock. Play a driver, hit a fire. Caesar make you step it from the fire. Cause play a driver, hit a fire. Redeem a full of culture, y'all. Thank you. kristo nabestia, bai kristo toster bertsioa, Ranking Joe abeslariarekin, eta kristo nahi izan da ere, edo izaten da, dub version, dub driver deitzen da, eta bestia slide driver dakizue, Bob Marleyren, ba, beno, bertsio ederra ondia, Dennis Brownen eskutik, original reggae. Right. San bezala, 1969an kaleratua izan da, izan zen barkatu, ba beno, laser zigiluan. Eta Jamaikan jarraituko dugu gaurkoa. Hauek dira Earth and Stone bikote bat dira edo bak. Bikote bat ziren eta beno, adibidez Channel One Studioan ba Kriston abesti batzuk grabatu zituzten. Adibidez haien artean daukazue hau. Give me. Telling you, devil ever man. I'm a wicked kind of man to you. Good God, man like you should be burned in fire. Give me what is Stonearen Give Me abestia 1968an grabatua izan zen Channel 1 estudioan, eta beno, 12 azbeteko diska hontan kriston bertsioa extended estiloan. Sweet reggae music, Babylon Zutan, zuzenean txantxakun irratitik 107.2an. Earth and Stone, Give Me. Earth and Stone bikotearen Give Me abestia extended estiloan, seguraski Sly and Robbie bikotearekin Channel 1 estudioan. Steppers Style. Ta Jamaikatik guazen Inglaterrara, hemen daukagu beste amabi bat, kasu honetan Joshua Mosesekin. Beste egunean, hemen Babylon Zutan irratzaioan, Joshua Mosesen, Rise Up abestia entzun genuen, eta, ZU berean, Bristol Archive Recordings, ZU hontan, beste kriston abesti bat kaleratu zuen ZU-ak. Hauxe da, Africa is our land. Ea gustatzen zaizuen Joshua Mosesen Bristoletik, Africa is our land. where is your dignity? Ethiopian, where is your pride? Don't sit down in the ghetto and suffer. You man, where is your dignity? You man, where is your pride? Don't let the heathens use you. Don't let the wicked men fool you. Africans, you've got to be Joshua Moses, Africa is our land. Sweet reggae music, Babylon Sutan irratzaioan, txantxakun irratitik zuzen zuzenean. Right? The version. Joshua Moses, Africa is our land. David, me love how you ban Babylon Sultan. Yes, you are the Dan, the one like David from Babylon Sultan. Love how you fly every time you are gone. Home, hause da dub version. Joshua Mosesen Africa is our land. Ba, bombazo hau, 1978an kaleratua izan zen Morcott zioan. Bai, 2012an Bristol Archive Recordings, esan bezala, ba, beno, berriro kalean jarri du diska. Ta, beno, hause da Kristona Estibat, Bristoleko Inglaterran, eta beno, Dennis Bobel mitikoa egon zen produkzioan, eta beno, nabaritzen da. Arra! Beno, Kriston abesti hau eta aurrengoa, eta beno, gaurko irratsaio osoa Oianerentzat dedikatu nahi diot. Bai, karrera amaierako proiektua gainditu du Oianek, eta beno, hemendikan txantxakun irratitik, Ba, sorion haundila bat zuretzat, eta ere zuretzat da gaurko Babilon zuten irratzaioa, muxo haundila bian. Right! Beno, aurrengo abestia beste temazo bat da, eta beno, bai, goazen ba, digital estiloarekin pixka bat. Abeslaria da Zenbow, eta abestia deitzen da Impression. Beno, denborazko ba, bilatuta abesti hau, eta mabi atzbeteko diskau. Eta junden urtean, ba, Real Heavy zigioak berriro kalean jarri zuen Kriston diskau. Bai, Zenbouren Impression. 1986an grabatua izan zen, eta Grams Zenbouren zigioan kaleratua izan zen urte berean. Ba, beno, besterik gabe, hemen daukazue, ba, beno, Steppers bat, ze digital estiloan, eta, beno, abesti igual arraro pixka bat da, baina, ba, gozatzen da abestia. Ea ze iruditzen zaizuen zuei. Zenbouren Impressions. Beitu, hau... soinu ederra dauka diskonek. Zenbouren Impression. Cinnabanda, give him the impression, say we bad. Hey, Cinnabanda, give him the impression, say we bad. Say with that 12 tribe, you in your posse. Guy me say with that lick, shut up, you bunt and see. Hey, Cinnabanda, give him the impression, say we bad. You see, in a life, my friends, tell them, there's lots of grief. Oh yes, yet I'm not in this race to run up to no guy expectations. Oh no, so with that run, they cannot. Guy me say with that pimpa aura with that pedla, hey. Say no bad that get him the impression, say we bad, you see. In a lot, my friends, tell them, there's lots of grief. Oh yes, yet I'm not in this world to live up to no guy expectations. Oh no, so with that rock, I'm up in aura with that rotty gun. Say with that pimpa aura with that pedla, hey. Say no bad that get him the impression, rasta bad, you see. Rastafari love it, oh yes. Rastafari leave it for sure. Rastafari forever love it, Jah. See, come let me tell you, cause dark of a night, still have the sound, ayy. Yet all of them are free come to Kaitang. But if night should only ever turn to day, tell them a lot of them are gonna run away. So no matter, get them in the bridge and say we bad. Ayy, say no matter, get them in the bridge and say we bad. Oh no, from as a rock, the truth just stand. But only in the eyes of the righteous ones. So me say with that hypocrite, and me say with that parasite, with that pestilence, crawling by night. Say no matter, get them in the bridge and say we bad. Oh no, fool and corrupted are they. Ooh, scandal rasta name in the street. Want them, fool and corrupted are they. Ooh, lead the children astray. I'm not in this world to live up to no guy expectations. Oh no, so with that rotten canara ragamuffin, guy me say with that pimpa aura with that pedla, hey. Say no bad that get him the impression, say we bad. Say no bad that get him the impression, rasta bad. You see, Rastafari love it, oh yes. Rastafari leave it for sure. Rastafari forever love it, Jah. See, come let me tell you, cause dark of the night, still have the sound, ayy. Yet all of them are free come to Kaitang. But if night should only ever turn to day, tell them, a lot of them are gonna run away. So no matter, get them in the fridge and say we bad, ayy. So no matter, get them in the fridge and say we bad. Oh no, firm as a rock, the truth shall stand. But only in the eyes of the righteous ones. So me say with that hypocrite, and me say with that parasite, with that pestilence, crawl it by night. And about that, get him in the prison. Bai, erritmu ederra, eta beno, melodia arraroa edo, ez dakit, nola esatea. Baina ederra, Zenbouren Impressions. Semidigital estiloan. Estatu batuetan grabatua 1986an. Ederra. Beti bezala dub version. Rastafari love it, oh yes. Rastafari leave it for sure. Rastafari forever. Thank you. originalki 86an kaleratua Gramps, Zenbouren Siluan, eta beno, bakizue subastetan eta leku horietan, ba, beno, prezio altuak hartu ditu diska honek, baina 2012an berriro daukagu, berri-berria kalean Real Heavy Siluan, Kristona, Zenbouren Impressions. Beno, LP-aren edo singlearen ba, kontra zalan jartzen den bezala, ba beno, de abesti hau ba, estatu batuetan kaleratua izan zen, eta 1986an. Hori, esan nahi nuen gauza eta astu zait. Bai, orain bai, ba, beno, kontrazalan jartzen den bezala, ba, beno, 1000 kopia bat kaleratua izaz ziren, eta, beno, hola, presioak altuak, subastetan eta leku horietan, alkantzatu du diska, baina beno, orain bai, ba, presio modiko batekin lortuko dituzue, lortuko dezue, ba, beno, betiko dendetan. Oso errekomendagarria, eta beno, azala eta LP-aren kartulina eta hori, oso diseinu, ba, polita eta beno, ederra. Dauka abesti bokala originala eta bestaldean da bertsioa, mix edo dab berria daukala. Guazen ba beste kristona abesti batekin. Bai, jarraitzen dugu gure Babilon Zutan irratsaioa, bai 8:00-9:30 txantxakun irratian. Bakizue, beti bezala, apuntatu telefonoaren zenbakia, 9-4-3-3-2-5-2 nahi dezuen, igual irratzaio bat egiteko, barkatu, edo ez dakit, galdera bat emateko, edo, beno, hor daukazue, gure telefonozko zenbakia. Eta, bueno, ere web horriaren direkzioa hartu www.txantxakun.com. Hori da gure web horria, txantxakun irratiaren web horria. Web horrian, irratzaio guztiak aurkituko dituzue, eta, bueno, ere streaming sistemaren bidez, irratzaioak entzungo dituzue, eta, bueno, dago oso kompletua gure web horria, eta beno, bizitatu eta hortxe bertan ikusiko dituzue berriak eta gauza gehiago. Besterik gabe, goazen ba melio. Besterik goazen ba urrengo abestiarekin. Orain bai, Jamaikatik joan gera Inglaterrara, geroago estatu batuetara, Zenbou Impressions talde abeslariarekin, eta orain bai gu gatoz Euskal Herrira. Eta, bueno, digital estiloarekin jarraituz, hemen daukazue Donostiko produkzio kristona bat. Roberto Sánchezen A-Rock bokal abestia, eta lotuta dauka bost Nazarin Street, uste deitzen dela abestia. Bai, Rastelforrena, hori da Roberto Sánchezek melodikarekin. Tan nor dago ba produkzio eder honen atxian, ba daukazue Drea Drive Sound Sistema eta beno, haiek produzitu zuten diskau eta haus uste dut hirugarrena dela Drea Drive sigiluan, bai, 10 azbeteko diska bat da eta ritmoa Augustus Pablosen ba besti baten bertsioa da, baina beno, neretzat ba abesti potente bat, ederra eta beno, melodiak ba oso politak. Besterik gabe hemen daukazu Drea Drive Sound Systemaren azken 10 azbeteko diska, Roberto Sánchezen A-Rock. Beno, Augustus Pablosen produkzio baten bertsioa, 555 Crown Street. Erritmo hau ere erabilita izan zen Jacob Millerren Fall Rasta bestian. Eta 2011an produkzio eder hau ere. Beno, Drea Driven irugarren amar diska, amarreko diska, Roberto Sánchezen A-Rock abestiarekin eta Rastelforren 555 Nazarene Street. Eta beno, gaurko irratzaioa pixka bat motxagoa izango da. Beno, beste keazeres daukat eta beno, oraintxe bertan entzungo dugu azken abestia. Erritmu ederra, oso polita hau, melodika eta beno, post Nazarene Street edo 555 Nazarene Street, hause zen Crown Streeten Augustus Pablo melodika version production right. Bueno, gaurkoan ba ez naiz izango hemen, 9:30 arte, baina bueno, horregatik ba azken abestia urrengoa dala ta bueno, urrengo ostegun arte esaten dizuet ta mil esker hor egoteagatik, txantxakun irratia entzuteagatik noski baietz eta bueno, ba, beno, horretaz, ba, txantxakun irratia bultzatzeagatik, noski baietz. Errepikatzen dizuet, gure web orriaren direkzioa, irububikoitza.txantxakun.com eta telefonoa da 9:00-3:00-3:00-3:00. Urrengoa kaleratua izan zen 1981. Bai, NSYNC, Inglaterrako zigiluan kaleratua, taldea Black Slate deitzen da eta bueno, talde decente bat zen, bueno, diska batzuk igual pixka bat mediokre ziren, baina bueno, Kriston diska ederrak ere egin zituzten eta bueno, adibidez, hemen daukazue single hau, singlea, 12 azbeteko diska bat da eta deitzen da Black Slate and Live a Life.